بسم الله الرحمن الرحيم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. دا باب دا بيان دا ديكي يو عالم خاص كي فعلم من ديو قوم إلى وذن بالقومنا دا دي يري دا وجهنا كدهي بزماء بمقصد بان دي فوينشي أو دا دي عقل أو فهم بدي خبري لبارون رسي. غرض د امام بخاري رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی یو خو حاضرینو سره دا غي د عقل او د فهم مطابق خبرې پکار دي. هر چا سره د عقل په اندازه خبرې وکړه دا غي د عقل نه ماورا خبرې وکوا. او دویم دا چې بعضي طلباء او بعضي شاګردانو له خصوصي علمي مجالس منعقد کول جایز دي او دا په کتمان علم کې ناراضي چې دی بازلې نه بیانې او بازلې بیان کې په خلکو استاد نه پته چې دا فلانه زما په خبره باندې پويږي فلانه نه پويږي نو کله بستا په دینی او علمی خبره باندې پوي نشي مقصد به او تواخلي په پاغي باندې باغ ګمراشي باعث د زلالت دی وګرځي. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بفرمائل مصنف رحمت اللہ علیہ متن دی اثر مخ کی ذکر کو سند ورپسی ذکر کئی وی تاسو خبری کوئی دی خلق سر دا غی دا عقل پا اندازبانی اغا خبری ور سر کوئی چی غی پا غی پوئی گی اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. آیا تاسو دا خبر خو خزنی دا چی تکذیب وکړی شي د دروغ نسبت وکړی شي الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم نه نو خلکو سره دا غي د عقل په اندازه باندې علمی خبره پکار دي. عبدالرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه یو کسراغه ابن مهدی رحمت الله علیه امام العلل دی په علم حدیث کې دا په ټول کې غان نه وعدا فغان شمیر محدثین او چې دا غي زرګونه لکونو لتعداد رسی او اهمه العلل پښمیر باندې او سوري چې پرې ګوتو باندې شمیر لشي. هغه کې یو امام دی عبدالرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه. اغه اول فل چې تاسو د احادیث مبارک وایي چې دا حدیث ثابت دی دا ثابت نه نه کله وایي چې دا خبر د نبی اسلام نه ده هاذا لا یشبه کلام النبوه هاذا یشبه کلام الحسن اخذ حسن بصري خبر ذا فلاني خبر ذا كلام النبوي انا لقبت انا تاسو طريباني پوي گئی. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عليه ورلوي وي دي علم سرا داس تعلق ساتل كمات ور سر ساتل نبي ابو زمان په خبر پوي گئی او کنه دي سره دي دمر تعلق نشتا ټول عمر دي نه ور کړي او پدي کې رضان کړول نه نه نبي ابو زمان دا خبر تعالی اسه كهانت خاري او اسه واي خبر بدر لخاني دې وجه نه غوښته فرمایل عبدالرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه چې علم زموږ په دې احادیث باندې فعلم العلل باندې د جاهلانو په نیز باندې علم الكهانت ته تبې کده ځان خبرې کوي. امام ابو زرعه الرازي رحمت الله علیه یو کسراغه اور نو چې کوم ځای ته تاسو له خبره معلومیږي چې دا حدیث ثابت دی دا نه دی ثابت دا کلام النبوه دی دا غیر کلام النبوه دی نور لوي چې نور تفصيلي خو نه شم پوهېلې دا فقيه لوي فقيه اهل العراق ور لغاغلو خو دې حدیث بارک ایمان ته پوسو کا مزه چې راغی کب جواب درکم دی لاړ شاه د ابو حاتم الرازي نه راغی ته پوسو کا هغه چې کب جواب درک لاړ شاه بیا د محمد ابن مسلم ابن وارنه ته پوسو کا دا ټول ائمه العلل دي په خپل وخت کې نو کزمون د دریو واړو خبر یو شانتي وي نو بیا پوه شي چې علم الهام دی د الله د طرفنا. الهام معنا دا ده چې په دې کې چا ځان کړولې نو الله دې مرتبې ته رسي چې دا غي خبره به بیا متفق وي مختلف بنوي او که نظر له یو خبره کوم ابو حاتم بل خبره کوي ابن واره بل خبره کوي نو بیا موږ هر یو بس د خپل مزاج په روان یو د علم څخه حیثیت نشته. او کس د دنیا له یو حدیث باره کې تاسو په دوه لور لوچنه دا حدیث دا اللہ دا پیغمبر نه دا خود فلانی خبر دا کلام النبوه دا نه دا غسائل بیالالو ابن ابو حاتم رازی لا او وقت دا اسباب نو جگن یو بل سر رابطه و گا جلی سائل لما دا جواب ورکڑه تم ورکا دا غنه چې تاسو کو به عینه هغه جواب ورلا ابو حاتم رازی ورکو کوم چې ورلا ابو زرعه رازی ورکړو بیا دا محمد ابن مسلم ابن وارل به عینه هغه جواب ورکو کوم چې دوار ورکړو دا سائل دوباره په سلورم ځل باندې واپس راغی ابو زرعه رازی لا او غله وی چې اشهد ان هذا العلم الهام من الله زه گواهی کوم چې دا علم د الله دی طرف نه الهام دی تاسو پرې فن کې ځان کړول نو الله رب العالمین دا په حاضر کړی علي رضي الله عنه يحدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله خلق سره دومره مقدار کی خبره کوي چې غیب ویږي تاسو را خو غړئ چې الله او رسول تکذیب دی وکړ شي تاسو مقدمه د مسلم کې اثر د عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ذکر شو چې ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه ویته او قوم سره داسې خبرې مکو داسې احادیث پر لم بیان او چې دا غي عقل نو ورسې نو سبب د فتنې او د گمراهۍ به وګرځي ابن عبد البر رحمت الله علیه په جامع بیان العلم او فضله کې ابو هريره رضی الله عنه اثر ذکر کړی اخر وخت کې شاګردانو له احادیث بیانول به ورلوې لقد حدثتكم باحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدره زه تاسو له احادیث بیانوم کله عمر رضی الله عنه په زمانہ کې می بیان کړی و دا احادیث زه به په دوره باندې والے وي مطلب دا خبره لوي چې دی خلکو له دامه بیانو په مقصد او فهم نه پويږي الله د پیغمبر خبره به په هغه مقصد باندې دی را واخلي چې هغه مقصود د الله او رسول نه وي مصنف رحمت الله علیه علی رضی الله عنه د اثر متن ذکر کو اوسوي وجه قال حدثنا وحدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن ابي الطفيل عن علي رضي الله عنه وجد مصنف رحمه الله عليه دامت مقدم کو سند باندې یعنی اهل علم مختلف وجوهات ذکر کړي یو دا چې مرفوع موقوف ومن کې تفریقه او فرق ذکر کوي مصنف رحمه الله عليه چې جون کې دا روایت موقوف دی علي رضی الله عنه مرفوع نه ده نو ځکه متن موږ لمخ کې ذکر کو سند ورپسې ذکر کو او یادا چې مصنف رحمت الله علیه دا متن د ترجمه الباب یو جز ګرځول له سند ته نظر کو متن ذکر کو د رس ور پسې سند ذکر کو خبره به سند نه ده او یادا چې په اسناد کې لږ ضعف دی نو ضعف د وجنا امام بخاری رحمت الله علیه متن د حدیث مخ کې ذکر کو او سند ور پسې رس ور ورو تاسو کې اعتراض کوي تاسو چې وايي صحیح البخاری دی نو بیا ضعیف ثانی څنګه راړي دا په ابتدا کې ویل شو چې مرفوع روایت کم امام بخاری ذکر کوي نو هغه کې شرط دی الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه الله د پیغمبر خبره چې بالاسناد ذکر کوي نو هغه اصح الاسانيد دي موقوفات تراني یا بعض دې کې تعليقات ذکر کوي نو هغه کې امام بخاری دا شرط نه دی دا طریقه و د امام الائمه ابن خزیمه رحمت الله عليه کله به یو حدیث او اسناد کې دا غشک او سند به دا په نیت ثابت نو متن به مخکې ذکر کو سند به ورپسې رسو ذکر کو او هغه به دا فرمایل چې دا حلال نه ګڼم چې یو حدیث په سند کې ضعف او دا غي سند به مخکې ذکر کې او متن ورپسې بلکې متن به مخکې کې سند به ورپسې کې او ځنې اهل علم لري په جواب کې دا وایي چې را امام بخاری رحمت الله علیه تنوعا او تفننا فی دلیل العلم غتفنن ویل شي کله متن مخ کی ذکر کول سند رسو کله سند مخ کی ذکر کول او متن رسو لکه عامه طریقه ده چې دین سلوک الجاده ویل شي په مصطلح کې چول سند ذکر کې بیا متن او په حدیث کې سوره عفله چې امام بخاری رحمت الله علیه دې هغه طرف له اشاره کوي په دې کې چې دا کم راوی راغله د مصنف شیخ او شیخ معروف ابن خربوز اهل علم دې ضعیف وي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل النبي كريم صلى الله عليه وسلم فذاك حالت كي معاذ رضي الله عنه هو پس تصور لي شال الناس تو رديف دي لوي كي تصور لي تا پس غست سوق شال الناس قال يا معاذ بن جبل نبي الاسلام ورلوين اي معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعدك معاذ رضي الله عنه لبيك معنى انا مقيم على طاعتك وسعدك معنى مصاعد طاعتك زه حاضرم اے رسول الله استاسو طاعت او تابعداري له تیاریم. قال يا معاذ, نبی اسلام ورلوی اے معاذ, قال لبيك يا رسول الله وسعديك. بیا ورل نبی اسلام ویلو يا معاذ, قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. دری پیری نبی اسلام आवाज ور کړو او هغه دری پیری دا جواب ور کړو چې حاضر يم جی استاسو خدمت له تیار او تابعداريم, او استاسو دا خدمت زه خپل سعادت ګڼم, خوشنصیبی ګڼم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دری پیری आवाज ور کول او غدری پیری جواب دیر پاره چې دې پورا او کامل متوجی شي, ځکه یو اهم خبره ور لرسو کول او غیله متوجی کول مقصد زکه دری پیری आवाज ور کو. قال نبی اسلام ور لویلی, ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, نشته یو تن چې دا گواهی کوي چې الله نه بغیر بل معبود نشته, او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله استاد او رالي ګل شوی دی, صدقا من قلبه, د زړه په اخلاص سره او د زړه په رښتینوالي سره دا شهادت وکي. دا الله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت دا ډېر جامع خبره ده چې الله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت اعتراف او اقرار وکي. د دې لاندې ټول ایمانیات را دي, چې الله ویلي, سره رسول ویلي دي, نو په دې مختصر الفاظ سره ته دا اقرار وکړي چې غماله په سر سترګو منظور دي. دنیا دی یو څه وي الله بل څه ویل مالا غ منظور دي, ټول دنیا دی یو طرف لید الله په نمبر دی بل طرف لید مالا غ منظور دي. نو څوک چې اقرار د شهادتین وکړي الا حرمه الله علی النار, الله به دې په اور باندې حرام کړي. یا معنا او مقصد دا دی چې دې په دې کې همیشه ني د ګنا په وجه باندې کچر ته دی جهنم للامړو, نو دیو پدی کی همیشه نه پاتې کیږي, مطلق دخول نه فینا کړي بدیل وردن نه کیږي. نه زکه د ګنا د وجه نه بعضی مسلمانان ک جهنم لوردن نم شر اور لکه اهل سنت والجماعت کی څنګه نظریه او عقیده لري, نو دیو پدی کی همیشه خالد او مخلد نیوی. قال یا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون. معاذ رضی الله عنه ویل اے الله رسول, آیا خبر نو ورکوم پدی سره خلق لا کړي پدی باندې خوشاله شي خلق خبرو بنا پا دیوان دی. قال اذن یتکیو, نبی الاسلام ولویلو بیا خوب خلق توکلو کی دا عمل نممنشی و پری خبر و اعتماد کی, بس اسی بم اقرار دا شهادتینو کلی عمل لضرورت نشتا. فعام نسخو کرا لفظ راغل اذن یتکیو, فنسخد کشمیحنی او اصیلی کی راغلی دی کی ینکلو, اذن ینکلو یا ینکلو دا باب نصره ینصرون یا دا ضرب یضربون, د نقول نه ماخوذ د نقول په معنا د امتناع سر راځي, دی عمل کول نه منشي, یا نقول په معنا د انکار سر راځي, د عمل نه انکار او کیږي, بس هتن ضرورت نشته اقرار د شهادتین مو کړه. واخبر بها معاذ عند موته تأثما, او خبر ورکړه معاذ رضی الله عنه په دې کلماتو سره وخت د مرګ کې تأثما, د یری د ګنانا, یا تأثما معنا دا د ځان نه ګنا لرکولا. ازاله د ماخذ سبب تفاعل پر غی راضی خاصیاتو کې نزان نه اسم او ګنا لر کول چې ګننګار نشم پر وعید کړه نشم چې ان الذين يكتمون ما انزل الله, الله سره نازل کړي او دغه پټي کتمان علم کوي. نو دیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړه, نو بیا څنګه معاذ رضی الله عنه خلق له مرګ په وخت کې خبر ورکړي. نو اصل کې معاذ رضی الله عنه د نبی علیہ السلام مخالفت نه کړی, بلکې د پته وه چې نبی علیہ السلام دا حکم مال د ارشاد د پاره کړی دی, د وجوب د پاره دی چې خلکو له خبر ورکاو, اصل نه خلکو له خبر ورکي او عمل به اترې نه دي, د عمل نه مننه شي. معاذ رضی الله عنه چې یو طرف له د کتمان علم وعید راغلی, او بل طرف له الله د پیغمبر یو استهبابي امر دی چې اصل نه خلک یو نه کی, او یا نبی اسلام مې خلک په دې باندې اعتماد وکړي, په یقین باندې عمل بنتای, بس اعتماد اسیم د خلکو ختم شو, خلکو لدا پته چې صرف په اخلاص نشته, بلکې اخلاص په دې باندې چې تا د دې اعتراف هم کړی او عمل هم کړی. نو خبر ورکړو په دې باندې معاذ رضی الله عنه په وقت د مرګ کې تأثما, د ګناه بچکولو د وجه نه ځان د ګناه نه بچکولو, چې ګننګار نشم په کتمان علم کرا نشم. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث فدی ترجمه الباب کې ذکر کو چې بعض خلکو له علم خاص خبرې کولې, چې نبی اسلام صرف معاذ رضی الله عنه له کړو او نور خلکو له نه کړې. معاذ رضی الله عنه بیا د مرګ وخت کې د خبر ورکو, فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال فذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وما لذكر شميلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه لويلي من لقي الله سوك إلى الله سر مخامخ وملاوشو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة الله سر شيء نمي شريك كره شرك نمي كره نغيب جنة لذي قال الا ابشر به الناس معاذ رضي الله عنه ویلی آیا بشارت او خوش خبری خلق له پدین ورکوم قال لا نبی اسلام الله الا اني اخاف ان يتكلوا یقینا زریغم دا چې دا خلق به اعتماد کی پری خبر وتکیاو عمل بنتای باب الحیاء فی العلم یا باب الحیاء فی العلم دا باب د بیان د دیګ چې په علم کې حیا مقصود د مصنف رحمت الله علیه پر سردار چې حیا فی العلم مضمون نه ده پکار عام حالات کې حیا خو امر مستحسن نه مامور به امر ده خو په علم کې حیا نه ده پکار په علم کې چې حیا کې جاهل به پاتې شي هر کس مسوال چې دغه مخه لراځي نو حیا د تا دغه نمونه تل نه خپل استاد نه په ادب سره تبوسو کا وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر امام مجاهد ابن جبر المكي تراد ابن عباس رضي الله عنه شاگرد ومشهور مفسر ومحدث بذل تعليق امام داري رحمة الله عليه سنن كي ذكر سيداران جنور اهل علم موصولا ذكر كلا مسندا لا يتعلم العلم نشي حاصل لعلم لرم مستحي هيا كونك ولا مستكبر او نتكبر كونك كم سريك شي غرور وتكبر ده يا بك هيا وشرمندگي نو علم نشي حاصل له وقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وي دا معلق إمام مسلم رحمة الله عليه بخفل صحيح موصولا ذكر كلا إمام داود بسنن كي نعم النساء ونساء الأنصار خي زنانا بهتر زنانا دا أنصار زنانا دي لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين نبي من أكري دي لرا حياء دا كدي دي بدين كي فقاهة وقوها حاصلكي هر كسم مسألة كراتلا نحیا به نه کول شرمندگی به نه اختیار ولا الله د پیغمبر نه به بغیر د حیا نه تاسو کول ځان به فدین معنی کول نو دا لري خې زنانني تو به قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زينب بنت ام سلمة به ام سلمة رضي الله عنها روایت نقل کیتی قالت جاءت ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہ راغلی و الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام لا داد انس رضی اللہ عنہ والدہ فقالت من نبی الاسلام لویلو یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق اے رسول اللہ یقیناً اللہ حیانکی دحقنا دحق و بیان کی اللہ رب العالمین حیانکی او حیانک و خی قرآن کریم کمو ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت آیا په زنانه باندې غسل شته کله چې د دې احتلام وشي سړی چې څنګه خوب ویني احتلامی کیږي زنانه خوب وکړو احتلام وشو یا خوب نه ده کتلې خلنواله په جامو باندې محسوس کو نو آیا په دې باندې غسل لیکنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء نبی صلی الله علیه وسلم ویل کله چې زنانه منی وګوري باندې مراد منی دا فغطت ام سلمہ تعني وجهها ام سلمة رضی اللہ عنہ خپل مخ پټ کړو د حیا د وجنا چې ګور ام سلمة رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړي وقالت یا رسول الله او تحتلم المرأة دی ام سلمة رضی اللہ عنہ ویلو چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا د خدم لا احتلام کیږي قال نعم نبی صلی الله علیه وسلم ورلویلو چې آو تربت یمینو خیل اهل بخاورو ککړشا دا الفاظ دي چې د زجر او درسنې په وخت کې ویل شي ته تعجب الفاظ دي د ظاهر حقیقت نه مي مراد خيري مراد نه ني ته تعجب الفاظ دي تعجب د تعالی را ابي ما يشبهها ولدها ته زنانه ته احتلام نه کېده د دې منی نه نو بیا مشابهت ور سره د دې بچی د کم طرف ناراضي دا بچي ور سره اولي مشابه شي خو د دې دغه شان ما او منی دي لکه څنګه چې ورجول ني زنانه ام منشته لکه څنګه په دې حدیث کې راغلي دي دا مذهب دی د جمهور فقها او محدثینو بعض فلاسفه او اطباء دا وایي چې لا يوجد لها منی زنانه منی نشته خو کوم چې په دې اطباء او فلاسفه او محققین نو غیر دې اعتراف کوي لکه څنګه په حدیث کې راغلي او حدیث کې راغلي چې د بچی سره د بچی مشابهت د مور سره په دې مناسبت راځي او د روایتو کې راغلي چې کله د دې او غالب شي فما الرجل باندې مشابهت ورسره راځي، او بعض کې دایي چې د زنانه او غالب شي او وو د سړي باندې نو زنانه پیدا کیږي د الله په حکم باندې، او کله پلار او غالب شي نو نارینه پیدا کیږي. دا به رسو حدیث راشي ان شاء الله. دا مثلا د دې حدیث لاندې شارحینو ذکر کړی چې آیا د امهات المؤمنین احتلام کېدو کنه. بعض اهل علم د دین انکار کړی چې امام سیوطی رحمت الله علیه رساله کې لیکلی ده. او عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه په اسعایه کې دا مسله تفصیلا ذکر کړي په شرح د شرح الوقایه کې. تعالی کې دا وایي چې په احادیث کې نه دا ذکر راغلی دی چې کیږي احتلام د امهات المؤمنین، یعنی کیږي. امام سیوطی رحمت الله علیه چې د دین انکار کوي چې نکي د داوی نه داوی وجه دا ذکر کوي چې چون چې شیطانی وساوس او خیالات د وجه نه ناراضي، نو امهات المؤمنین الله رب العالمین د دین محفوظ ساتنی چې دا غي په خیالات کې د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بغیر نور څوک رجال راضي یا شیطان دی ورله په دې شکل کې خوب کې راشي. عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه چې د احتلام د فارسره دا یو سبب نه دی، چګنې احتلام د دې وجه نه کیږي چې خامخا خوب د دې دلی شیطان بدر لراغلی. سره دا احتلام په دې بنیاد باندې کیږي چې انسان په بدن کې هغه اوبه کافی مقدار لورسي دي سیوا شي، لکه لوخه دې ډک اوبه ته نسویږي. نو دا نه چې خامخا په دې لوخه کې چاله سور غړول لري اوبه ته نسوي کړي نه، خپل ډک شوی دې نسوي شوی دي. کله ما کله د انسان په خوب مو ګورلنی یا د احتلام شوی تو طبيعي شه ده. نو هغه دې باره کې سنت د قران او سنت نه دراغل نو توف توقف پکې بهتر دی. باقي امام سیوطی چې کوم وجه ذکر کوي دا وجه معتبر دی وجه نه چې صرف دا یو سبب نه دی. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها. يقينا لونه بوتنا يوونه بوته چې دا غي فاني جوړيږي نه. وهي مثل المسلم دا مسلمان مثال له حدثوني ما هي تاسو مال خبر راکئ چې دا کوم بوته ده. فوقع الناس في الشجر الباديه ودخل کو سوچ او فکر تلو د باندې او د میری هغه بوته لا ټول خیالات زنګل طرف لتنیو. ووقع في نفسي انها النخله. ابن عمر سے وہ جما په خیال کې راغلی چې دا د کجوري بوته ده. قال عبد الله فاستحييت. عبد الله بن عمر وای نو ما حیا کړی وا او نبی اسلام نے جواب نو ورکړ چې دا د کجوري بوټه ده. قال يا رسول الله اخبرنا بها. صحابه ویلو اے دا الله رسول موږ خبر راکړه چې دا بوټه څه ده. زګه موږ ته کوئی نشو عقل مورونه رسیدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. نبی اسلام ویلو دا د کجوري بوټه ده. فکجوري کې چې څنګه خیر او برکت ده، دا شان خیر او برکت په مسلمان کې ده. پاغي باندې دا سه وخت ناراضي چې پانی دی ودوريږي شنواله دي ختم شي. مسلمان باندې دا سه وخت ناراضي چې غنيده په صفت د ایمان باندې موصوف نه او هغه ثابت قدم دی. مسلمان نن په اسلام باندې ثابت قدم دی. یو طرف لبل طرف لبني د کجوري بوټه ماتيږي نه، هوا چې غورځي نه ویخ نه غورځي. نو مسلمان با د فتنو سره اخوا دي خواتيږي نه، کله چې د الله فی صلاح او اجل راشي پاغي باندې بمړتيږي. دا تشبيه غو دي نه. قال عبد الله بن الله بن عمر سيبي فحدثت ابي وما بيان كلا وقل فلار عمر رضي الله عنه بما وقع في نفسي فاوسج ما خيال كراغلي ما فلار لويلي ما خيال كراغل شداد تجري بوته ده قتنا اش ابو بكر رضي الله عنه مشران صحابنا سلم ما حيا وكنبي الاسلام نبي جواب برنكو. فقال نفلار غالويلي ولا ان تكون قلتها كشرت تادا خبر كدوي احب الي من ان يكون لي كذا وكذا. دا بخوخه به مال د دینه دا چې ما د پاره د فلانه فلانه نعمت شي. روایت کې براشي ان يكون لي حمر النعم. ما د پاره لي حمر النعم شي غسر او خان چې لا قیمتي شي. د دنیا نه به دا مال به تر و چې تا یو علمي جواب د الله د پیغمبر په مجلس کې کړه وې. دا حدیث مخکې مفصل ذکر شوی په ابتداء کتاب العلم کې چې باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. بعد ذلك وضاحت و تفصيل شوه. امام بخاري رحمة الله عليه فدي باب كده دي وجه نذكر كده عبد الله بن عمر خبوي ما ده حياة ده وجه نجواب نور كده. امام بخاري باب الحياة في العلم فعلم كده حيانكه. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ده باب ده تبعان ده دي كده چا حياة كده ده او ده شرمين ده نبل كسله حكم كده چه زماده پارت فوسته وقا. مخکې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړ چې حیا فی العلم مضمون ده. په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه دا وایي چې د حیا د وجنه په خپل تپوس نشي کولې نظام په جهل او ناپوهی کې مقرر بل چا لوي چې تاسو فار سوال وکړي. مغرض او مقصود دا چې د حیا د وجې تر کو سوال کې سحرج نشتا ځان په وقول فخار دی اگر کده بل چا په واسطه ای. حدیث به ذکر کی شادی رضی اللہ عنہ وی کن فرجل المزا زیو سڑا وم چه مزیبا می دیر راتلا نو ما پخپل د نبی اسلام نه تپوس نشو کولی زخام اسخرو دا غی بور بی زما په نکاح کی وا نو ما مقداد رضی اللہ عنہ لوی غی تپوسو کو دارنگی روایت بل روایت کی راجی چه ما عمار رضی اللہ عنہ لوی او بعض روایاتو کی چه پخپل می تپوسو کو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر عن منذر السوي عن محمد بن الحنفيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء اي رضي الله عنه يتلي وسريوم مذاء كثير المزي كما دي جماعه بدر رات لا غوبوت الانسان للشهوات وقت كذي فرست براش ان شاء الله مفصل الانسان چکه می اوبزین او غدری قسمونه په احادیث وکرازی یو لمزیوی بل دی ودی او بل دی بول بول اغدی معروف او مشهور دی او ودی اغدا چې انسان نه وروکی او دسماتی نمخ کی یا رستو کم سپینی اوبزی اغدا بیماری وجی او بل د مزی چې د شهوت او د مداعبت او ملاعبت په وخت کې تنزی نو اذا یو رجل مذاوم فامرت المقداد ما مقداد بن سول رضی الله عنه له حکم کړو ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی اسلام نه دې بارکې تفوسو چې آیا په دې باندې غسل نه ک په دې او دست نه فساله نو غد نبی اسلام نه تفوس کړو فقال فيه الوضوء نبي رسول الله والسلام ورلوېلو په دې کې او دست نه روایت د سنن نسائی کې راغلی علي رضی الله عنه چې ما عمار رضی الله عنه ورلوېلو چې نبی اسلام نه تفوسو کا او ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړه ده چې علی رضی الله عنه ما په خپل تپوسو کو نو په دې حدیث کې تعارض نشته. اول عمار رضی الله عنه لوی فغلې شو نو بیا د مقداد رضی الله عنه نه مطالبه وکړه چې تپوسو کا نو هغه په سوال کولو کې تاخير وکړو او دله د جواب سمدستي ضرورت نو په خپل امر غلې تپوسو کړه خپل هم تپوس کړه مقداد رضی الله عنه کړه عمار رضی الله عنه کړه تعارض نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی په دې کې او دسته د مزین او د سکول د لکرستو تفسیر او وضاحت راځي. علی رضی الله عنه چې ما د حیا د وجنه سوال نو کړې نو مقداد او عمار رضی الله عنهما له حکم کړه. باب ذکر العلم والفتيا في المسجد باب د بیان د دې کې چې علم او فتوا ورکول په جمعات کې په جمعات کې تعلیم او تعلم کول شي دارنګي او عالم ناس چې جمعات کې تاسو کو نو جواب ورکول شي په دې کې څه مانعت نشته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قام في المسجد يوصلي في جمعات كي ادري دليو فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهلا مدت اپوس کرو چه اید اللہ رسول صلى الله عليه وسلم دکم دینا تمم لحکم کے دا چه مم تلبیو وایو نهل لما خوز ده احلال نا احلال ولکی دهش رفع الصوت بالتلبیه فتلبیه بانی اواز را پورتکول ده کم دهنا من احرام تلو او ده کم دهنا من تلبیه شوروکو. فقال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نبی الاسلام ورل جواب ورکلو يهل اهل المدينة من ذي الحلیفة ده مدینی خلق چیزی ده ذو الحلیفة نبدأ تلبیه شوروکی ده آلتنا با احرام تلی پا احرام کی بداخلی گی اجو عمرې له چې دین تلبیه د ذل حلیفہ نه شروع کی دا تقریبا 15 کیلومتره د مدینه منورې سره خوا کې دی اوس د آبادی د اتصال د وجنه د مدینه منورې یو کلی ګرځیدل دی او د مسجد نبوی نه تقریبا 15-16 کیلومتره د دې فاصله جوړیږي. و یهل اهل الشام من الجحفا او شام ول چې دی د تلبیه وای د جحفا مقام نه. و یهل اهل نجد من قرن او نجد والبد قرن المنازلنا احرام تلي او تلبيه بوي قرن المنازل دمكي مكرمين شي د طائف فلا ربان دي تقريبا اتيا كيلومتر فاصله كرازي اوس ولا السيل الكبير وي دان دي خور سره يوجمات او ميقات ته وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر ته وی و اذا خلق صحابه کرام دا خیال او ګمان کوي چې نبی اسلام په دې حدیث کې دام ویني و يهل اهل اليمن من يلملم یمن والا بده یلملمنا احرام تړي او تلبیه بوي دا یلملم ته جنوب جهت باندې د مکی مکرمه 100 کیلومتر لري زیاده یمن والا چې راځي نو دا د غي د پاره میقات ته وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر خيبوي لم افقه بهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم زه په دې باندې نیم په شوه د نبی عليه السلام نه دا لفظ چې ما نه دی اوریدلې چې دا ذکر کړی چې لم لم یمن والو د پاره ده کنه خدا صحابه کرام خیال او ګمان کوي دا خلک دا وای چې لم لم یاد کړی د یمن والو د پاره ابن عمر رضی الله عنه او دې نیم په شوه خصوصي روایت او تراغلی ورسره امام بخاری رحمت الله عليه حدیث ذکر کړی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مدینی والو د فار ذل خلیفہ میقات مقرر کړي او د شام والو د فار جحفه او د نجد والو د فار قرن المنازل او د یمن والو د فار یلملم او هر چیرې تو عرق د پنځم میقات کې مرادی نو نبی صلی الله و سلام په مرکو حدیث کې راغی ذکر په لګره غلی عمر رضی الله عنه د عراق والو د فار میقات مقرر کړي او راغی ذکر په موقوف احادیث کې راغلی دی دغه عراق والا په دغه وخت کې لا مسلمانانو نو ایمان نور وړه دغه طرف نه څوک نه راتلل عمر رضی الله عنه په وخت کې بیا د غزات عرق میقات مقرر شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې او یو سړی ولودرید ان رجلا قام فی المسجد د ترجمه الباب سره مناسبت پدی نه نبی علیہ السلام نه د مسلې تپوس په جمعات کې شی جواب ورکړی باب من اجاب السائل باكثر مما ساله باب د په بیان لدی کی چې څوک سوال کوون چې لا سائل له جواب ورکی د هغه د سوال نه په زیاته اندازه باندې هغه مختصر تپوس او سوال کړه او ټول مفصل جواب ورکی د سوال نه علاوه نور مزید مسائل هم ذکر کینو په دې کې څه ممانعت او حرج نشته او دا د اهل علم وتیرا او طریقه ده کله چې سوال کوون چې یو سوال وکي او تعالی پته ده که زه اختصارا جواب ورکوم نو دې به داغي په مقصد او مطلب باندې کوی نشي نو مفصل جواب ورکول شي. عموما د شیخ الاسلام ابن تیمیه او داغه شاگرد علامه ابن القیم رحمهم الله نه کله دی یوه مسلې تقوسی او پاغه تقوس باندې غي مستقل تصنیف کړي چې یو مسلې متعلق به تقوسو د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه او ابن القیم رحمت الله علیه وي کوئی مازیګر په جمعات کې ناشته دی او مسلې تقوس کې نسایلو کو د مازیګر نرستو کې راستو تر ماخام پورې کتاب الواسطیه یو لیکل د اهل سنت والجماعت عقیده ذکر کړي د الله په اسماء او صفاتو کې کله چې تاسو شوه نو بل مستقله رساله په جواب کې لیکل دا مدا سنت نبویه کې چې سائل لږه د سوال نکړي زیات جواب ورکړي و به قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم النبي عليه السلام نيوكس تقوس كليو محرم مساغني كم لباس بمحرم أغني فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران النبي عليه السلام مر لجواب وركليو که محرم سره به په حالت د احرام کې قمیص نه چي پټکي بن پسري ول سراويل پرتو بنا چي ول البرنسا او د ټوپۍ نه پسري برنس غټ ټوپۍ لوي یا برنس هغه جامو لوي چې داغي سره د سره غټ ټوپۍ جوړي لکه باز غټ کوټي او دا ټوپۍ هم داغي سره خلک را پسر کی صدق لیا برنس ویل شي یا مستقل ټوپۍ لا ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران او هغه جامي بنا چي چې هغه رنگ شوي په ګلې ورس سره دا ورس یو زیړ رنگ والا ګلو په هغې به خلکو جامې رنګ کولې دوی به هم ترې نه را پورته کېدو او زعفران یا په زعفرانو سره کمې کپړې رنګ کړي شوي ځکه دامې نه هم کوچني را پورته کېږي فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين که یو سړي پاڼې او پیزار نه موندو دا ورسره نه وي فليلبس الخفين نو خیر دې بیا دې موزې واچوي د دې اجازه عمر لشته وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين خدا دې کټ کی تر دې چې لاندې دږي ټونه نو غو رسائل مختصر تپوس کړل نبی اسلام مفصل جواب ورکړي او غو رسائل تپوس کړل چې ما يلبس المحرم څه شی به اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړل چې څه شی بنا غوندي هغه کوم سیزونه ورل ذکر کوو چې فلانه فلانه شی به اتر مغړی رضیاتو او جواب ورکو فلانه فلانه سیز بنا استعمالی نو مطلب دا د دې نه چې کوم ماورادی په مفهوم سره غ معلوم شول چې هغه اچول شي صرف دغه سیزونه دي چې د استعمال بنه کې نه خپل نور استعمالول شي او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لوې کچرته پانی او فیزار دي نو موزي دی واچي خدا دې د دې دټو نلان د کټ کی جمهور اهل علم داوی لکه رسو به وضاحت او تفصیل په کتاب الحج کې راځي دا غي په مسائلو کې چې د دین د عامي ګټي مراد دي هر خپل کې دوه ګټي د خي طرف لا او ګس طرف لا ډو کې څنګه راوته او په مذهب حنفی کې امام محمد رحمت الله علیه چې د کعبین نه مراد پدې ده کې څه شېنی دا د خپې په منځ کې چې کوم اړو کې دی دغه کعب مراد دی کله کعب معنا د پرو لغت کې العظم الناسی هغه اړو کې چې هغه راپورته شوی او بار راوته نه اړو کې بار راوته په لغت کې دی نو کعب ویل کې دی شي اگر چې راځي هغه خبره د جمهور قول نه کعبین په عام لغت کې متبادل ال ذهن دا چې دغه دی تیر مراد شي امام محمد رحمت الله علیه چې دا کعب ته مراد د خپې په منځ کې چې بر طرف لکه اړو کې دی دا سرګندول په محرم باندې لازم او ضروري دا پټاینا جمهور اهل علم دې قائل ني وليقطعهما قد كده حتى يكون تحت الكعبين تردي شي دا دواړه لاندې دې کیټونه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك